Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Weekenden ligger og lurer lige om hjørnet, men forinden så er der mindst 8 timers børsaktivitet at fordøje. Vi tager fat på de første bevægelser her de næste 55 minutter. Du kan selvfølgelig være med os, fordi det er jo fredag, og det betyder, at der er fri leg her i Millionærklubben. Vi vil rigtig gerne tale med dig, der sidder derude og lytter med. Vi stiller os til rådighed for dine spørgsmål, og du kan sende dem ind på sms'en 42 600 247. Og hvis du også vil tale med os, ja, så skriv lige det i din sms, så kan det være, at du lige pludselig har mig i røret. Og mine venner, som står her, Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen godmorgen til jer. Godmorgen. Svendsen, du fik lige hostet dig igennem introen, ja, her, men du er ved godt mod og frisk og fyrig. Glimrende. Perfekt. Lars Persson, lad os starte med at høre, hvordan markedet det lukker op sådan fredag morgen her. Ja, nu har vi jo ikke haft USA til at guide os. De har jo haft, jeg vil lige sige Thanksgiving, det er noget, hvad jeg slutter, men Fourth of July, så de har tøffet rundt på gaderne med alskens ting og tangel. Så vi starter sådan omkring nullet faktisk. Lige svært kan sidde jeg mest nede med over 1%, men ellers så er det det danske marked lige omkring nullet, og DAX'en er også lige omkring 0,23 stykker nede, så det er 0,1 faktisk, så det er meget lidt. Der sker ikke det helt store. Vi går og venter på nøgletallene i dag. Vi venter på jobrapporten, så det bliver nok en stille dag i dag. Der kommer non-farm payrolls lidt senere. Det var jo altså et tal, der overraskede til noget negativ side sidste gang. Mm. Det kom ud, kun 75.000 nye job, der blev skabt i maj måned. Estimaterne lover 160.000 i dag. Vi får se, om det går, men det, altså, det er jo også et nøgletal, som svinger fra den ene yderlighed til den anden fra måned til måned, så det er svært måske at lægge så meget i det. Lars Svendsen, hvad siger du? Ja, det er ikke noget. Jeg går op i, det er jo mere de her makro-gutter, vi havde på besøg forleden dag. De sidder jo og studerer det meget nøje, så nej, det er ikke noget, medmindre at det sådan skærer voldsomt ud, så siger nu, der er noget nyt på vej, så nej, det er der ikke, og det ser ud til at stadigvæk at gå sådan ret fornuftigt for beskæftigelsen både der og Europa. Vi havde også nogle. Vi har faktisk i de her dage haft noget andet, som vi ikke har talt om herinde. Det er jo de her PMI-tal. Mm. Altså Purchasing Managers Index. Det betyder jo på pænt dansk, hvad det er. Egentlig er det jo altså indkøbschefernes vurdering af det. Og det er jo egentlig en meget god indikator, fordi de sidder jo på Netto og det der dansk supermarked og alt det der. Ikke? Det er jo sådan nogle gutter, du så spørger. Og derfor er det sådan lidt, at man får virkelig fingeren på pulsen. Derfor er det et godt tal. Og det er jo ikke sådan noget, folk sidder og lyver. De har ikke nogen bevidst interesse i at lyve det. Det er der jo så meget andet. Hvis du går ned og spørger, er der gang i salget her i op til jul? Ja, der er vældig gang. Det er der hvert år. Du har aldrig hørt nogen, der siger, at det går helt af røven. Mm. Men sådan er det. Men det har de andre jo ikke. Og PMI-tallet er faktisk meget gode. Og der er også nogen, der har kunnet ligesom dokumentere, at de har en god forklaringsevne. Og de der tal har vi jo haft en hel del af her i den her uge, så vidt jeg jo se, de ligger jo lidt og hænger en smule, men det er jo ikke sådan rigtig galt, så vidt jeg forstår det, men det er der måske nogen, der ved mere om mig. Men altså, der har været de her indikatorer på, hvor er stemningen hen af i systemet, og den er jo ikke, dårlig, men det slæver sig altså lidt. Jamen, problemet er vel også, Lars Svendsen, som Lars og jeg har stort talt om i går, at så kommer der nøgletal ud, som den ene dag viser, at det går ufattelig godt, og så næste dag, så er der altså et bremse på. Så det er sådan svært at finde ud af, hvad er stemningen egentlig? Jo, men det er jo også derfor, jeg kæmper jo i en evig kamp med især alle dine og Pernilles forbehold, fordi I er jo sådan, hver gang vi siger, at det går jo meget godt, så råber I op om, at der er negativ udsendt her, og nu har Trump sendt et tweet, og nu er den galt med Brexit. Er det sådan dejligt, noget. Svendsen? Ja, men I bliver ved med at sige, hver gang vi siger, uha, det går godt, så siger I, nej, det går ikke godt, det hele er ved at gå på røven, og det er helt forfærdeligt. Og sådan er det jo lidt, at altså det der med, at alt er tindrende klart, og himlen er blå, og bare køb, og du bliver milliardær om eller det kan du ikke blive i Danmark, for vores skattevæsen, men altså millionær måske i løbet af 5 år. Altså sådan er verden som regel, ikke vel? Altså vi er jo altid inde i sådan et, der er plusser og minuser, og det gør ikke så meget med, altså du kan ikke forlange, at alt er indtrykket. Hvis det var det, så var aktiemarkederne sky high, ikke? Og de er jo kun high, de er ikke sky high endnu. Mm. Så hvad hedder det? Derfor kan man sige, at det er ligesom et grundvilkår i det her marked, vi må prøve på at skære igennem noget, så bare ikke togen er alt for tyk, og det er, mener jeg ikke, den er. Altså. Nå, men Lars Svendsen, så lad mig spørge dig, kan vi ikke blive enige om, at centralbankcheferne jo også ser ud til at sidde og være sådan en lille bitte smule bekymret? I hvert fald begynder de jo altså at tale om nedadgående renter. Ja, altså, hvad siger du? Jo, nu påkalder du bare nogle andre sortseere for at have et argument for, på din side. Men det er da meget godt, godt spil, Bodil. Du har lært det der spil. Og så skubber vi nogle andre ind, der har større vægt. Jeg har stået her 5 år sammen med dig. Ja, så må vi finde nogen, der har større, hvad hedder det, power. Jo, men altså, jeg ved ikke, om de er bekymrede. Det er de vel ikke. Altså, det eneste, der er bekymret, det er vel, at hvad hedder det, ham over i USA har jo ligesom vendt rundt, Paul, fra at være, han ville stramme renten, til nu vil han begynde at give efter, ikke? Og det er jo, fordi han kan se, at USA's økonomi dæmper sig lidt over, at Trump, han står og råd og skriger som tosset og vil have, at der skal, hvad hedder det, alt skal være maksimalt, alle ventiler skal køre og turbo på den og choker til og alt det der, at det er ligesom det, han prøver på at imødekomme. Det er jo ikke, fordi det går dårligt, det er jo ligesom bare at gøre gode tider bedre, eller kald hvad du vil. Og så har ham Draghi, som jo nu har fundet sin afløser, nemlig Christine Lagarde hedder hun. Okay. Han sidder jo i en anden situation, fordi Europa er så langt bagefter USA i det der cykliske forløb, hvor de jo plejer lidt at følges ad, ikke? Og der er vi i Europa altid et års tid bagefter USA, men nu er vi jo snart 3 år bagefter. Mm. Og derfor ligger de jo og kæmper med den her nulrente, og hun får jo et besværligt arbejde med at skulle... Altså i virkeligheden skal hun jo reparere på det der, men der var jo en genial iagttager i finansmarkedet. Dem er der jo journalister og kloge for. Så de tror, hun vil fortsætte linjen. Ja, er det ikke genialt? Jo, det synes jeg, det er virkelig godt sagt. Og jo, er hun jo, det synes jeg er lidt skægt, og det er der ikke nogen, der har talt om i de aviser, jeg læser, at hun er jo en overgangsfigur, fordi hun er jo en... Undskyld udtrykket, en moden dame, ligesom jeg er det. Hun er, så vidt jeg husker, født 1. januar 1956, ikke? Mm. Så hun vil faktisk være 64 år, når hun tiltræder. Næsten 64, alt efter om det bliver. Det bliver vel her, så hun knapper op, ikke? Men altså næsten. Og dermed er det jo ligesom en, det er altså en halv løsning at tage hende. Medmindre hun laver en Greaseban og bliver siddende i 20 år. Kan man ikke sidde der i længe, herr Svendsen? Og de der 19. poster, der gør det vel ikke noget, man er 64 eller mere end det? Ja, så du kan sige, ham her lidt, han er 82, han vil være med at rende og kommentere nogle, hvad hedder det, cykeløb. Ja, det er meget populært. Og sådan noget. Ja. Jeg kan jo ligesom se mig selv i ham. Ikke selv, når jeg ser ham stå der med sit forvirrede hår, en ældre mand, som jeg... Så siger jeg, se mig selv, jeg kan stå her, når jeg er 82, du. Nå. Og så tænk, hvis der er nogle mennesker, der er så gale, så de vil høre på mig, når jeg er 82. Ja, det er jeg. Jeg kan jo selvfølgelig sige det, jeg siger, ja, i dag kom Norwegian først over målstregen. Han sprang foran de andre. De herrer, lad os vende tilbage til aktiemarkedet, som det handler om her, Svendsen. Ja. Jeg vil gerne høre på dig også, når du bliver 82. Det kan jeg i hvert fald love dig. Det er helt sikkert. Nå, lad os lige vende tilbage. Min kone vil need me og feed me, når jeg bliver 64, så er jeg tilbage. En aktie, som i den grad sprang op i går, Lars Persson, lad os lige komme tilbage på sporet. Det var Norwegian, og du sad faktisk med fingeren på købsknappen, men nåede ikke at komme med på den der optur. Hvad skete der? Skal du jogge rundt i såret, var jeg lige vil sige. Nej, jeg havde lige glemt, at nordmændene lige lukkede 4:30. Det var lidt pinligt, faktisk. Men sådan er det. Jamen, det var jo fordi, at lige når den sprang op her, så ville der komme et købsignal i de forskellige modeller, og så behøves jeg måske ikke at vente helt til fredag, for jeg kunne forestille mig, at selvom det så ville være en lidt måske kedelig fredag, så vil signalet ikke blive visket helt ud. Men jeg nåede ikke at købe den, og nu er den jo yderligere op, fordi der er en eller anden dum spansk avis, der har skrevet noget om, at der muligvis er nogle købere ind på vej igen, selvom de så dementerer det. Så aktien op med... IAG, ja. Er de ude med et dementi? Ja, okay. Allerede. Så hvad hedder det nu? Og aktien op stadigvæk med 5%. Der er jo aldrig røg, uden der er en eller anden brand et eller andet sted, og det ved man jo godt. Det er jo et selskab, der ligger og flyder lidt rundt i øjeblikket, og har brug for at nogen kommer og samler det op. Og det bliver lidt spændende at se, om det så sker, eller om det får lov til at flyde lidt rundt mere. Men det, man kan se på med dagens passagertal, også for Finnair, det var jo, at det går godt. Finnair var ude med passagertal, og det gik rigtig godt, og aktien er løftet en lille smule på Helsingkis Børs, så jeg var op med lige omkring 0,5, er nu op med 1,5%, så den tøffer stille og roligt afsted. Men du skulle jo have beholdt den. Jeg kan jo godt forklare, hvor branden er henad. Jeg kan jo forklare mange ting. Ja. Det er jo det, der hedder cash burn. Det er rigtigt, ja. De tabte 3 milliarder i første kvartal. Så kan vi se, at regnskabet kommer på torsdag den 11. Så kan vi se, hvor mange penge de har nået at erodere. Første kvartal er jo dårligt, meget dårligt, men det er det altid for alle fly men, i Nordeuropa. Men anden kvartal kan jo også vise sig at være noget dårligt, ikke? Man kan se IAG være og byde på dem, Lars Svendsen, på Norwegian. Altså, er det bare en historie derude? De har jo været der et par gange før. Ja, de har budt meget højere end det, som det ser ud til, at den er værd nu. De har budt både 350 og 220 i løbet af de sidste par år. Så hvad siger du det? Til? Men det kan jeg så ikke svare på, om de har. Men hvad hedder det? Jamen, de har jo også haft en andel på 5%, som de så solgt af, fordi de fandt ud af, at det var jo, hvad hedder det, noget halvråd, noget de var på vej ind i, fordi de har så stor en gæld, ikke? Og det er jo så det der problemet, at de kæmper med en enorm gæld, og indkapitalen skal man lede efter, ikke? Mm. Så, hvad hedder det, men altså det der, de nu taler om, det vil jo svare til, jo derfor der er gang i den, at de taler jo om en anden her, som har skrevet noget på Nordnet, at det skulle svare til en pris på over 70 norske. Ja, jeg må indrømme, jeg tror ikke et øjeblik på, at der er nogen, der vil betale så mange penge for at komme til fadet der, men hvad hedder det, og det viser jo, altså, de har jo lige fået en ny formand med ham her fra DFDS, ikke? Smedegaard kom jo derop og være bestyrelsesformand. Og hvor han Kise holdt op, han var jo Kjosses direktøren, ham der ligesom har bygget op. Men han ejer jo kun om det 6%, tror jeg det er. Han er ligesom glidet ned. Men han er jo stadigvæk den store mand og direktør, og han er nu 70 år. Men altså gammel jægerpilot fra Norge, men tror han fløj Super Sabre faktisk. Kan du ikke huske den? F-100. Men hvad hedder det? Det er rigtigt. Hvad er hans yndlingsdrink, Lars Svendsen? Du ved alt om alle. Det ved jeg ikke, men jeg ved ikke, men han... Det er noget fra en kiosk. Det er sådan, hedder kiosk. Men, nej, det var en joke. Men hvad hedder det? Pointen er, at han er stadigvæk ligesom den centrale figur i alt det der. Og det er jo dermed, kan du sige også jo, at der skal altså ske noget, men det er jo på finanserne, at den er gal med deres gæld. Mm. Og hvad hedder det? Derfor jeg tror ikke, der er nogen... Hvis man gerne vil have fat på fly, hvis du vil købe dig en flyflåde, hvis du har brug for fly, så er det jo... en måde at gøre det på, ikke? Mm. Så er du ikke interesseret i ruteren, men med flyfloden og ikke så stor en organisation. Det er jo ikke noget, der er bygget op nedfra, ikke? Hvor SAS er bygget ned op fra, kunne man sige, ikke? Altså har skåret ned og ned og ned, og de er så bygget op. Mm. Men nej, du ved du hvad, jeg er ikke interesseret i det, men jeg er jo glad for det derhen ved, at hvis Norwegian bliver solgt til en, som er seriøs og som ikke er fra Mellemøsten, ikke af Qatar eller hvad hedder den anden dernede, de har den anden... Emirates, ja. Det er jo det worst case, ikke? Der kommer en stor spiller ind i Europa udefra. Så er det altså dårligt for SAS, men jeg har jo SAS, og det burde jo være godt for SAS, hvis det viser sig, at Norwegian er så mange penge, hvis den er så meget værd, hvad skulle SAS jo også være? Mm. En formue værd, men det er der ikke nogen, der har tid til lige nu. Jeg er jo lang i SAS, og det er jo både hjemme her og i radioen og alt muligt, men jeg mener ikke, jeg kan godt købe flere, jeg kan købe 3 gange så mange SAS, men hvad hedder det, at det burde jo være til gang for SAS, det her, og øvrigt også Finnair, som jeg har haft. Ja, jeg ved ikke, Lars Svendsens hjertebanker for flyselskaber. Nej. Nu er det ikke kun... Nå, okay. Nej, det gør det ikke, fordi det er en frygtelig branche, og fordi altså, det er jo den med, at du har så mange faste udgifter, og du skal have belægning på din fly. Der men pengene er sat på nogle af flyselskaberne, så lad mig sige det på den måde, at hjertebanker så åbenbart stadig for tankselskaberne. Ja, vi lader den ligge. Lars Persson, vi skal til at i gang med spørgsmålet. Det vælter allerede ind her på sms'en 42 600 247, og som sagt, så er I altså meget velkommen til at skrive ind til os, hvis I har spørgsmål hele time. Og hvis I vil tale med os, så kan I også bare skrive det i sms'en, så ringer jeg gerne op til jer, så I kommer direkte igennem altså her til studiet. Skriv på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, jeg samler selvfølgelig også op på nogle af de spørgsmål, der er kommet til os i løbet af ugen, som vi ikke har nået at svare på. Henrik Brangstrup, han har blandt andet skrevet til os, om vi godt kunne kigge lidt på Soltech Energy. Han har købt til kurs 8 tilbage i januar, og den har indtil videre været en god investering, men skal Henrik blive hængende der? Lars Persson, vi er i Sverige. Yes. Det er jo gået helt amok, op med 400%. Er lige i dag falder den med 8, men nu er vi kommet op, hvor det går lidt voldsomt til for sig. Og jeg tænker, hvis han har købt til kurs 8, så må hans position jo være mange dobblet. Så spørgsmålet er, om man skal rebalancere sig. Og selvfølgelig er det ærgerligt, hvis han kun har købt for 10.000 kroner, men man håber, at han har købt for lidt mere. Så jeg vil jo måske nok slice tingene over, klippe den over og sige, prøv at høre, nu har jeg været med så længe, men det er stadigvæk, der er stadigvæk muligheder, så men ja, jeg vil klippe den over og sige, okay. Tak for den her gang. Altså, noget af profitten ned på bogen? Helt simpelthen, ja, noget profitten ned i lommerne, og så men stadigvæk blive siddende, men altså, vi er kommet meget, meget højt op, så ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget vi kan forvente, at der er mere i den på den korte bane i hvert fald. Ikke? Så det er jo der til tage og til husgavle og sådan noget, hvor man smider solceller op på. Så, og det har været en god forretning, sådan at folk er begyndt at efterspørge det, og man kan mærke, at det er jo det nye. Altså, i stedet for vind, så kan man tage det her produkt og arbejde med. Så ja. Okay, lidt profit måske det er det værd at tage hjem allerede nu, og så blive hængende for en del af investeringen. Så vidt altså et svar til Henrik Brangstrup, der havde skrevet om Soltech Energy. Nå, Svendsen, der er en anden lytter, der har skrevet om et selskab, som Vixen har talt om. Det er jo en IPO, det er ikke kommet på børsen endnu. Eco Wave Power, det er Kim Favredal, som kunne tænke sig at høre, hvad du synes om den IPO, om det kunne være interessant at hoppe med på den. Lad os først lige høre, hvad det handler om, det her selskab. Ja, så vidt jeg forstår, jeg har ikke hørt om selskabet før. Herren her spørger. Og det laver altså en børsintroduktion fra den 27. i 6. til 10. i 7. Ikke? Og vi er jo nået til, hvad er vi nået til? Den 5. Ikke? Så man kan jo sådan nå det endnu. Hvor de vil rejse 150 millioner svenske kroner på First North i Stockholm. Men jeg sige, altså det går ud på her, så synes han, at de vil prøve at lave strøm ud fra hav, bølger på havet. Men det er sådan en lidt anden måde at gøre det på, i forhold til, hvad jeg har set, og det er, at det skulle være sådan noget, der på en eller anden måde er placeret på en eller anden form for en konstruktion, enten en kaj eller noget, som ikke er, altså det er kystnært, det er ikke ude i Nordsøen og sådan noget, ikke? Hvor der er voldsomt vand, det er tæt på, og så er der sådan et eller andet, så bevæger bølgen, hvad hedder det, den her, en flyder op og ned, ja, og den slæber så, den bevægelse kommer over en pumpe, der bliver ved at hydraulik lavet over til strøm. Men jeg vil sige, at det er early days, og det vand, vi har heroppe i hvert fald, der er selvfølgelig også stille vand, det stille vand, den dybe grund. Men hvad hedder det? Men altså, efter danske forhold, tror jeg ikke, sådan et apparat har mange chancer, fordi altså, havet er alt for voldsomt. Der er for eksempel orkanen Bodil, kan vi bare tænke på. Det kan jeg sagtens. Noget? Eller, den var voldsom. Den var voldsom. Det var den. Ja, men der er heldigvis et bord imellem os. Men hvad hedder det? At, altså, havet er voldsomt på vores breddegrad, og du har også is og vinterforhold, du skal tage hensyn til det, skal du ud skilt ad på den tid over. Så jeg vil sige, nej, du, det der, det er ikke et projekt. Det er sådan, at de her early days ting, hvor du... altså, det er jo ikke sådan en ting, der har været udviklet og bliver solgt, og så nu skal vi sælge 3 gange så meget af det, og vi vil have... altså, det er ligesom altså, sådan en idé. Er det ikke noget særligt langt frem, vel? Men sådan var det jo også med vindmøllerne, indtil man ligesom man har jo prøvet at lave alle mulige turbiner, der ligger nede i vandet, og hvor vandstrømmen så kører igennem og sådan noget. Men det er ligesom, man kan ikke... Altså, som jeg har observeret det i hvert fald, det er ikke, man kan ikke lave kraft nok. Altså, det bliver sådan nogle små stationer, der står og laver lidt strøm her og lidt strøm der. Altså, vi har brug for... Altså, så skal der i hvert fald være en... Så skal man jo bygge en lang kaj ud et eller andet sted, hvor de står og svupper de her pontoner. Så jeg tænker, det er der udfordring. Ikke? Vi mangler simpelthen noget sted, hvor der er gennemstrøm nok. Jeg tænker, at det der med bølgerne, det er vel egentlig ikke noget. Altså, det gør vel ikke noget, at der er mange bølger. Det skulle vel ned. Nej, det gør jo som ikke, så noget, men det skal ikke være for stort. Ikke? Altså, vi har jo den der berømte historie hjemme her, for mange år siden, der lavede man sådan en dansk bedrevidenhed. Så ville man gerne spille nogle offentlige penge, så bevilgede man 52 millioner til et projekt om at lave sådan et stort apparat, der skulle stå op ved Hirtshals ude i Skagerrak, med sådan et stempel, der gik op og ned. Mm. Så ligesom sådan en stor betonkalorie, og sådan et stempel, der gik op og ned. Og væk var den, du. Pludselig så kom der en storm, så var den væk. Og det var altså en konstruktion, som havde kostet en formue, og entreprenørfirmaer og alt muligt havde været der. Ja, det kan vi altid stå og grine af bagefter. Jamen, er man er nødt til at prøve nogle ting af for skabe noget innovation i den her verden. Ja, det viser jo lidt om, at havet, altså kun en tåbe frygter ikke havet, ligesom kun en tåbe ikke frygter markedet. Det er jo den fortolkning, jeg selv har opfundet. Og det vil jeg sige, hvis der er nogen, der ikke kan huske noget citat fra mig, så er det. Det er kun en tåbe, frygter ikke marked, og det andet det er, at vi lever i et udbudssamfund. Og det gælder alt. Det gælder politik, det gælder varer, det gælder idéer, det gælder alt. Det er et udbudssamfund, vi lever i. Det er næsten lige så gode udsagn som din kinesiske kruk, du også beriger os med fra tid til anden. Jeg bliver stadig talte, efter kineser, så ved jeg det. Vi talte om Eco Wave Power, en IPO, som jeg altså finder sted nu. En svensker, det er på First North i Sverige, som de forventer sig at gå på børsen, og første handelsdagen forventer sig at blive 18.7, altså Eco Wave Power. Lars Svendsen siger, hold på pengene. Nå, vi hopper videre til en anden aktie, og tak til jer, kære lytter, fordi I også bringer nogle selskabsnavne i spil her, som vi måske ikke koncentrerer os så meget om. Det er altid interesseret at dykke ned i noget af det, som vi ikke normalt kigger på. Henrik Schweitzer, han har skrevet, hvad mener panelet om BIP Instrument, BIBB Instrument. Produktet minder lidt om Ambu, skriver han. Lars Persson, det er også en svensker. Vi er meget derovre i dag. Ja, men der er jo også mange selskaber, og han har jo lidt ret. Det minder en del om Ambu. Selskabet var væsentligt mindre og lige i gang med sin spæde start, og brænder jo stadigvæk penge af. Altså, jeg er lidt mere til den lidt større fætter, som også stadigvæk går rundt og brænder penge af. Den der hedder Bactiguard. Skal vi lige se, om vi kan få en tickerkode frem på den. Den hedder BACTI. Og det er jo også lidt derhen af med nogle af de samme instrumenter. Så, jamen, der er muligheder. Der er også en, der hedder ELOS, ELOS Medical. Så vil man rundt i de her instrumenter, så, eller MedTech hedder den, ELOS MedTech, og den har tickerkoden ELOS. Altså, så er der faktisk muligheder, hvis man ikke bare vil købe de store Jetinger og Elekta. Så man kan godt komme rundt om det her, hele den her branche, hvor ja, det kræver selvfølgelig, at man sælger sine produkter, og der har jo været Elekta og Jetinger har haft nogle udfordringer. Jetinger er kommet meget godt igen på det sidste stykke tid, men ja. Men BIP... Men BIP, ja, er du ikke så på den? Nej, jeg vil gerne se den omsatte noget mere, men man kunne købe et frimærke og holde øje med den. Altså, jeg har ikke nærstuderet, hvad det er for nogle markedsområder, de arbejder på, men altså, køb et frimærke og følg med. Altså, vi kan jo høre vores ven, der købte Soltech i 8 svenske kroner, ikke? Så BIP ligger jo omkring de 30, så man kunne være med der og så se. Jamen tænk, hvis skidtet kan fordobles, så kan man jo, og så må man jo i løbet af seancen, når den sådan, 10 svenske kroner, så når den i løbet af hvad hedder det nu, seancen måske fordobles, eller tidobles, så må man jo se, om man tør købe mere ind, og man får også noget mere at vide om selskabet, når man er aktionær og holder mere øje i det. Man skal ikke lægge sig i slipstrøm af Ambu af den der fantastiske historie, som de var ude på, Lars Persson. Det kan man ikke rigtig bruge til noget, eller hvad? Nej, altså der hvor Ambu jo vil have en fordel, det er, at de købte det her Kingfish, eller Fish King, jeg kan ikke huske. Nej, det er ikke Kingfish. Nej, det hedder... ja, King System. Ja, var det King System? Ja, Kingfish, det er noget. Jeg tror, det er noget. Nej, King System, hvad hedder det nu? Det er noget, når man har joket så mange gange med, så til sidst kan man alligevel ikke huske, hvad det i virkeligheden var. Det hed i den virkelige verden. Nej, men da de købte det her amerikaner, så fik de jo en ladeport ind, og det kan jo se... For eksempel med Bactiguard, de har valgt at gå ud til Fjernøsten og mere og flere områder, hvor de har brug for nogle sterile produkter, altså hvor der er problemer med at måske holde tingene sterile, fordi der er varme ved omkring ækvator og sådan nogle ting og sager. Så man skal måske holde øje med det her. Jamen, hvad er det, de her BIP instrument laver? Så det er lidt mere det, jeg tænker. Man lige skal grave et spadestik dybere, men altså stadigvæk cash burn kan jeg se i den seneste regnskab. Så det kan også være, at der går noget tid før, at vi får tjent det hele hjem, ikke? Så vidt BIP Instrument, BIBB Instrument hedder den altså, hvis man skal ind og kigge på den selv. Lars Svendsen, som sagt, så er du jo en mand, der er interesseret i tankmarkedet. Ja. Der er en lytter, Erik Adler, der har skrevet, kan I ikke snakke, når I snakker om shipping, så kan I ikke lige vende Hunter Group. Jeg tænker, det kan være en interessant case for hr. Svendsen. Ja. Erik, han... Ja, det er jo ikke et tankselskab. Det Det er jo et investeringsselskab, det her. Ja. Men hr. Svendsen, kunne det være noget, der var interessant for dig, fordi I investerer jo i de her tankselskaber, eller hvad? Ja, jamen, det er sådan en rigtig nordmand jo. Forstå på den måde, at det er et frisk selskab, selvom det er jo en halvgammel affære, så vidt jeg har set. Jeg har aldrig, jeg skal indrømme, jeg har altså aldrig hørt om dem. Men de har jo heller ikke nogen skib på vandet, som man siger. Men de kommer her til oktober, skulle det komme, og det, der så er det interessante ved det, er jo, at de har, når jeg siger det rigtig nordmænd, så er det fordi, det er sådan et køkkenbordsselskab. Altså, de har nogle penge, men det er sådan, at de sidder og siger, der må jo komme noget gang i tankmarkedet. Så sidder vi der, kan vi ikke bestille nogle tankskib, og så får de et godt tilbud, og uden de skal møde op med så mange penge. Og så skaffer de pengene bagefter, og så håber de, at markedet stiger. Ikke? Det samme var det jo for år tilbage med de her brugerrække, ikke? Det har jeg tabt en del penge på, skal jeg ikke sige. Fordi det gik jo indtil, at olieprisen kollapsede i sommeren 14, ikke? Men olieprisen faldt fra 110 til 30, og så er vi kommet tilbage til 60 i dag, ikke? Men altså, det smadrer jo det marked. Men altså, det er sådan et selskab, og de har jo så bestilt 8 nybygninger over i Korea på 285.000 tons. Altså rigtig supertanker, og det ser ud til at være gode skib med scrubbers. Og de er allerede ved at sælge 2 af dem, som de har fået til en god pris. De skulle have dem til 82 millioner dollars, hvis jeg husker det, der stod. Jeg sad jo og læste op på det i går. Hvis du kommer sådan, så læser jeg det jo. Det er dejligt, Sven. Det er sådan set deres mening. Ja, det interesserer mig ikke så meget. Men hvis du kommer sådan, kommer jeg med ting til dig, som ikke interesserer mig, Svendsen? Men du spørger jo om mange mærke ting. Men altså, det der, det interesserer mig, så vil man jo gerne se det. Og så måtte jeg jo sætte mig lidt ind i det, men altså, det de gør er sådan set meget rigtigt, fordi de så vil være klar. Jeg får dem altså nu her fra oktober, og så er der et par stykker af dem, de allerede kan sælge og tjene. Der skal så putte sådan en skrubber på, og det var noget med, det var en ret dyr skrubber faktisk, men altså, de koster vel 90 totalt, og nu kan de, har de jo fået tilbud på at sælge 2 af dem, så husker du, var det 98? Mm. Så de kan tjene lidt penge, og det er jo en meget god idé, for så har de lidt penge til de næste, ikke? 6. Men altså, de kommer så i løbet af 2020, og så er de jo ligesom med og får nogen til at salve med dem. Det der er problemet som aktie, det er jo, at de har jo været ude nu at lave en tegning for her, var det i maj måned, for at skaffe nogle penge til det her yderligere. Og så er problemet, at kan man sige, det er en forhold. Altså, de almindelige rederier handles jo til en stor discount, altså en lavere, værdi, end egenkapitalen. Og det gør ham her jo sådan set ikke, så vidt jeg kan se det. Men så kan du diskutere, hvor meget mere hans nye skib er værd, ikke? Altså, om de alle sammen er, om du skal lægge 20% på de der. Altså, du har tjent 10 millioner dollar på 8 stykker, det er jo 80 millioner dollar, ikke? Gange med en nordmands pris på 8,5, ikke? Så er det jo op og har tjent noget, der ligner 700 millioner norske kroner, ikke? Det er da også en slags penge, jo. Det må man sige. Men altså, hvor ligesom, at man siger, i den forstand er der jo mere discount, mere rabat, hvis du køber dig ind i nogle af de andre rederier. Jeg har jo så sent som i går købt Norden, og Norden har jo en bogfælde indkapital, den passer meget godt til markedsværdien af skibet på 135, ikke? Og den købte jeg jo i går til 96. Det kostede den så heldigvis 100, ikke? Jeg var sådan, jeg solgte jo min GOGL, Goggle, og det er ikke Google, men jeg tror, der er mere fremtid for Goggle, end der for Google. Nå, det er jo en joke, men det er der jo nok ikke. Men hvad hedder det, at altså Golden Ocean, som jo er et boldgrædderi, som jeg nu har byttet om til halvt tank og halvt, bold, som Norden er, og så er det mindre boldbåd. Mogensen spørger faktisk, om du blev træt af den GOGL. Nej, det er jeg ikke, men jeg vurderer jo bare for en hest, der hurtigst. Mm. Og der mener jeg, at GOGL har jo, tror jeg, skal op i 60-70. Nu skal jeg lige prøve at finde ham på et sekund. Men Norden, som jeg jo fik på 96, og jeg troede, jeg kunne finde lidt billigere, men det skete jo ikke, så måtte jeg bare slå. Så skal man bare købe. Bum. Når du køber, skal du købe. Der ligger GOGL i 54. Jeg tror jo, at... Og jeg har også skivet grille hjemme, men at vi skal op på 60-70 stykker for den. Men det er bare som om, at Norden er ved at vågne op. Vi havde jo også forløbende, at du spurgte, hvad vil du købe nu? Så siger jeg, jamen, så sagde jeg Tor, men jamen, så er det, jeg tænkte mig at sige, nej, Norden er så meget bagefter i øjeblikket, at at Norden, der, altså det burde kunne, i min optik, nu skal jeg ikke tage min egen bog mere, det er min bog, men, for jeg er jo langt lidt, men... det vil være klørt, hr. Svendsen. Fra 120, der burde den jo sådan set, det burde den jo koste allerede i dag, så hvad hedder det, altså det, for min mening, så er det jo bare at samle guld op på gaden. Det er jo også mærkeligt, at den ikke er stedet, ja, når Baltic Dry Index er stedet. Det, jeg har bare tænkt, det er måske markedsdeltagerne, det er jo, at de er smadret gode til at afdække deres tonnage hos DS Norden, ikke? Jo. Og det kan være, at markedsdeltagerne tænker, Norden, de har dækket for meget af, så de har simpelthen ikke fået den stigning, der har været. Fordi kigger man på, så er det jo gået for 1000, altså indeks 1000, det der, hvor man så siger, man det der, så løber det rundt. Og nu er vi oppe i 1500. 1700, du. 1700, ja, okay, jamen, der kan du se, det går så stærkt. Og det er jo stigninger på mellem 4, 5 og 6%, der har været de sidste par dage. Altså det var også, jeg talte med en kunde i går, det var også en af dem, jeg anbefalede, at man skulle købe, fordi at, så er der noget, men den er jo stået helt stille i forhold til den norske. Okay. Så, ja. Vi lagde ud med Hunter Group, som Erik var så rar at have skrevet ind til os, så det virkede altså som om, at Lausen, det kan være det mærkelige spørgsmål, jeg stiller dig. Nu er jeg så heldig at stille dig et spørgsmål fra en af vores lyttere, som er altså et selskab, som du måske kommer til at holde lidt øje med. Hunter Group. Og jeg tror, hvis han kan, jeg vil godt turde købe den, men jeg vil sige, at altså, han har ligesom i forhold til det andre, det der problem, at han ikke er så stor en aktie, og måske lidt overset, men at han jo heller ikke har så stor en discount. Men altså jo, der burde være. Deres oplæg er godt. Ja. Så man bare håber, at det ikke går galt. Kan jeg nævne en sjov historie? Sidste gang, de gav mig det der for mig, med de her forbandede borerække, så siger jeg til min søster, som jeg egentlig med hjælper lidt med sådan nogle aktier, så siger jeg til hende, jeg har det der besætning. Han sad jo hjemme, og han sad også meget lidt for at finde, som han er næsten helt i fængsel, ham deroppe i Norge, med de her borerækker, han kontrollerede jo borerækker og alt muligt. Så siger jeg, han har også et selskab, de har sådan lidt sammen, der hedder Petrojarl. Så sagde hun, nej, Petro Jack hed det. Så sagde hun, er du sindssyg, sagde hun til mig. Jeg vil aldrig i livet putte mine penge i et selskab, der hedder Petro Jack. Det lyder fuldstændig åndssvagt. Og det var også rigtigt, det endte jo galt. Fordi så fandt ud af prisen. Vi nu skal til at vurdere gange aktierne efter, hvad de hedder. Ja, Petro Jack, så det kan man da godt. Nå, de her, lad os gå videre, for der er masser af spørgsmål. Jeg synes også lige, I skal... lad mig bare stryge jer en lille bitte smule med hårene. Det gør Rasmus nemlig i Aalborg. Han skriver, kære Lav og Lars, jeg vil bare sige tak for et fantastisk program, før det pludselig en dag kan være slut. I har formået at formidle jeres store viden om aktiemarkedet på en helt suveræn, hyggelig og berigende måde gennem mange, mange år. Tusind tak. Altså, et bedste hilsner fra Rasmus i Aalborg. Tak selv for det. Tak, ja, tak. Rasmus. Det er en fornøjelse også for mig at stå her i studiet med de to herrer og lytte til de mange historier, som de har at berette om et emne, som jeg synes er vanvittigt. Det var det samme spændende med det her nye Chippies Museum. Der, så kommer der en dreng, så siger han, hans far var børsen, og siger, Bunker Museum, sagde han. Okay, jeg forstod den ikke, Lars Svendsen, så jeg skynder mig. OV-bunker. Okay. Svendsen, lad os hoppe videre til nogle af de andre spørgsmål, som altså også ligger her og venter på os, blandt andet om Bavarian Martin Knudsen i Jyllinge. Ja. Han siger, hvad siger I til Bavarian? Han hoppede på 154, og nu står den i 171. Kommer den højere op hen over sommeren? Ja, det håber jeg jo, jeg er jo langt inden, men pointen i lige nu skulle jo være, at man siger, hvad er det næste i de her foretagende? De er jo lidt lange spytte, det var lang tid inden de kommer til at tjene rigtig penge. Men altså, deres koppevaccine er jo til godkendelse i USA hos FDA, og det, der taler man jo om, at det skulle komme i efteråret, den godkendelse, og som beredskabsprodukt, det er ikke noget, du kan købe hos købmanden eller på apoteket, men at det så skulle udløse den her såkaldte voucher, det er jo sådan en flidspræmie, som er, at man så kan sælge til nogle andre firmaer, som betyder, at du får retten til at få en hurtigere godkendelse på et andet produkt, og det er mellem halvt og et helt år, hvad kan man sige, forspring, du får. Og sådan nogle, det vil de jo så sælge, og det er altså et eller andet stykke papir, som kan være 50, kan være omkring et par 100 millioner kroner værd, måske mere. Og det er så ligesom det der fidusen nu, at de skulle dels få godkendt det, og så kan der også komme lidt gang i salget af det, og så, jeg siger med vilje lidt, og så er det den der 200 millioner kroners bonus, og det er jo ligesom... Jo penge måske mere, men altså det afhænger jo af, at de kan sælge til. Det er jo sådan markedsøkonomi. Men, ja. Men det der pointen med det her med siger det, det er, at amerikanerne, de er jo ret snu, fordi det her BARDA, det er deres bioberedskab i USA, hedder det, at statslig myndighed, at de er jo så på vej med en ny udgave, noget der hedder frystørret. Og det er et spørgsmål ikke om indholdet, men om, hvordan du ligesom bevare det. Og det gør, at de har meget længere holdbarhed. Og så sidder, den kommer også, den her faktisk skulle være klar om 2 år. Og de vil have bygget en ny fabrik, hvor det skal håndteres. Der skal være klar i 21, men balladen er, at amerikanerne vil helst vente, fordi hvis de køber den, der nu skal blive godkendt, som de allerede har nogen af, men den mere det er 3 års varighed, hvor den anden har 5-6 år, så er det jo bedre at vente på at få den langtidsholdbare. Ikke? Mm. Og det sidder de sådan lidt og lurpasser på. Lars Persson, på Facebook, der spørger Thomas også, om det ikke er korrekt, at den lavede et Golden Cross i går, og hvad du siger til det. Og så ved jeg godt, at Carsten han siger, at der ikke er nogen som helst forklaringskraft i sådan nogle Golden Cross og Death Cross, men det lader vi lige ligge et øjeblik. Lad os høre, hvad teknikeren han siger til ja, det her... Kommer ind på, hvorfor nogle glidende gennemsnit, man har brugt, men altså, er det, sagde han i går, så er det på dagsniveau 50 og 200 dage, så ja, jamen det er jo... Hvis man kigger på mange af de der Golden Cross, er der omsætning i skidtet. Det skal jo gerne sådan bekræfte. Og mit Golden Cross, som på ugebasis på 28 uger, det lavede det henne i maj måned, hvor den tog det der store hop, så faldt ned og rigtig dejligt testede støttelinjen, som lå omkring en 148. Og det er sådan et rigtig godt tegn, og nu er den så sparket yderligere op. Næste modstandsniveau er 170, så vi skal gerne have den igennem 170. Men altså, alle modellerne ligger så op til, at der er damp i skidtet, så den burde egentlig kunne køre igennem her. Og så er det så spørgsmålet, hvor skal vi så hen næste gang, du? Jamen, det kunne være 200, og så kunne vi jo gå og strømme om... Ja, 230 måske, som er fra februar måned, hvor den lå og vippede mellem 220-240, så sådan medial med 230. Så. Har du Bavarian derhjemme i aktieporteføljen? Ikke nu. Okay. Tør du det? Uden Bavarian? Men det kan, nu er det jo fredag, jo. Ja. Der kan ske meget til på mandag. Lars Persson. Jeg har den jo millionærklubben. Ja. Altså, glem ikke lige det. Det er min private portefølje, der har jeg den ikke. Men jeg har jo købt den for noget tid siden, i dengang den kom med den der sjove historie. I millionærklubben, der købte jeg den jo på 149,11 for at være nøjagtig. Ja. Så jeg er jo med Svendsen. Du har jo godt med. Ja, jeg prøver jo at hjælpe, hvor jeg kan, jo. Sådan. Men jeg har ikke penge op over mig, når man skal løbe efter den store der. Du skal så ikke også med ombord i Norden? Nej, vi bliver jo bare så ens. Vi bliver jo bare så ens. Det kommer jo til at være... Vi ligner jo Dupont og Dupont, når vi går ned gennem gaden. Så ja, det gør jeg. Nej, jeg tror mere, det er fyr og bi, men okay, Christian Kyl har skrevet til os et fredagsspørgsmål. Til Lars, han skriver, er det tid til at købe Lundin Mining? De er godt eksponeret mod nikkel, som går en lys fremtid i møde med stigende efterspørgsel på elbiler. Prisen på nikkel ser ud til at have nået bunden. Spørgsmålstegn, skriver han så. Altså, det er han åbenbart ikke helt sikker på selv, men altså, jeg tror, han vil have din mening, herr Persson. Og så spørger han i øvrigt også, om hvis man skal købe, om man så skal købe den i Sverige eller i Canada. Lundin Mining, hvad siger du? Ja, jeg har jo købt boligen for at være... Bare på at være på tværs. Mm. Så det var det, hvad jeg mente om det. Skulle jeg købe noget guld, så ville jeg købe Lundin, men den er for lille i forhold til prisen. Men Lundin ser rigtig god ud og har igen... Der er jo sket lidt i råvarebranchen. Den er jo ligesom med industrimetallerne er svinget rundt, altså tin og kobber og bly. Vi mangler bare at få lidt fod under lige netop... Nikkel, den er sådan stabiliseret, så man mangler at få fod under tin og zink. Aluminium har også stabiliseret sig, og kobber og bly stiger. Så jamen, hvis det er der, hvor vi skal være, og det er det, der skal bruges til biler, så er det jo det rigtige. Vi så det her palladium, som jo sådan er et affaldsprodukt. Det er jo bare afsted, jeg ved ikke, hvor mange procenter. Det gør jo ikke så meget i, og med det kun er en lille del, men kan vi få det her nikkel til at stige, og det var jo, så kan det jo hjælpe på Lundin Mining, så ja, hvorfor ikke? Der er i hvert fald gået køb i den, og modellerne peger op. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om der kommer en eller anden dårlig historie globalt og rammer os, og vi ser jo, hvis vi ser på bilsalget i øjeblikket, så er det i hvert fald vigende. Jeg så lige, at General Motors havde et fald i bilsalget på 14% i Kina, så vi oplever jo det her tilbagefald. Det var vel også derfor Daimler og var det BMW, der ligesom har slået pjalterne sammen i at udvikle noget til selvkørende biler og nogle ting og sager der. Så ja, vi er lidt presset på bilsektoren, og det er også det, der rammer økonomien, fordi vi er mange beskæftiget i bilsektoren. Men altså, ja, prøv den. Jeg vil prøve den. Altså, den har i hvert fald den rigtige tendens opadgående, og nærmeste modstandsniveau er 55. og støtteniveauet, jamen der er nede i 45, så er det jo en lige umiddelbart ligger den 50, så der er sådan lidt til hver side, og ellers så er der oppe omkring en 65 noget modstand, tænker jeg, som er helt tilbage fra november 17. Så vidt er altså svar til Christian Kyl, der har skrevet ind til os om Lundin Mining. Du kan selvfølgelig også nå at være med. Du kan skrive på 42 600 247. Du kan stille spørgsmål om aktier, økonomi, investering, alt muligt andet, der hører ind under den der brede hat af det, vi beskæftiger os med her i Millionærklubben. Michael Træsborg, han har skrevet til os. Han skriver sådan her. Jeg blev inspireret af programmet om udbytteaktier. Jeg vil gerne bevæge mig ind i den retning, men hvad skal timingen være? Skal jeg vælge ud nu, købe nyt eller gå i kontanter og vente på lavere priser? Jeg har et pensionsdepot, som jeg selv styrer på knap 4 millioner kroner på forhånd. Tak. Svendsen, udbytteaktier. Hvordan griber man den sag an? Lad os lige starte der. Jeg har jo nok til problemer mere det andet. Det her med spørgsmålet, hvordan... Det er jo lidt det samme som, hvis jeg arver 4 millioner fra min onkel i Amerika, udbetalt efter skat herhjemme. Skal jeg så putte dem alle sammen ind i aktier i morgen, eller skal jeg vente på et bedre tidspunkt, og det er samme ejendomsmarked, så hvis du får penge, skal du så ligesom kaste ind i kampen fuldt med i det her sekund, som jo er ret tilfældigt, eller skal man vente på noget bedre? Og der vil sige på den måde, at det er jo det, der er hovedovervejelsen. Det er jo ikke, hvad for nogle aktier, han skal købe. Det har han jo stort set bestemt sig for ved at vælge sådan nogle udbytte-geschæfter. Jeg vil sige på den måde, at det er jo sådan en generel vurdering af aktiemarkedet, men jeg tror jo på, at markedet faktisk kommer til at klare sig meget godt i det næste halv til hele år. Så kan det godt være, at markedet måske endda rammer et nyt all-time high. Ja, det vil det jo være, men altså... Og så skal tage noget... kan vi løbe ind i nogle større økonomiske problemer og nedtur på aktiemarkedet. Men jeg ville egentlig gå... Hvis jeg var i den situation, tror jeg, at jeg ville købe... ret kraftigt ind. Jeg ville nok købe 60%, og så lure med de 40 hen over efteråret, for efteråret plejer jo, eller er ofte jo, altså vi har den berømte september-oktober ballade en eller anden årsag, så er der en vis grad af dårligdom liggende der. Men så ligesom vente med andet hug, altså frem for at sige, at han kan jo også sige, at jeg bygger det op over et år og tager 10%, stort set hver måned, ikke? Og så er det overstået i løbet af 10 måneder. Det kan man jo også gøre. Altså, det er ligesom mere indgangsmetoden, som man... Altså, det værste er jo, hvis han køber, og så får man en ordentlig hug baglæns, ikke? Og så sidder han og siger, arvlig nu kæft, jeg er idiot, hvorfor ventede jeg ikke? Og så har jeg jo fået en rabat på 20% på min aktie, ikke? Og jeg kan ikke se, at han står over for at skulle få den situation. Så jeg ville faktisk gå til den med lidt over halvdelen, og så 60%, og så vente med 40, og så eventuelt sige, så tager de 40 over hvad hedder det, 4 gange hver anden måned frem. Altså sagen er jo den, at noget af det allersværeste på aktiemarkedet, det er den her timing, hvornår skal man gå ind, hvornår skal man vente, og der er ingen af os, der ved det, det må vi bare ligesom erkende, så det der med ligesom at hoppe ind sådan med drypvis og samle op, sådan uanset om markedet kører op eller kører ned, hvis man har besluttet sig for at være aktieinvestor, så skal man måske bare se at få købt. Men altså, man skal også passe på, ikke man lige hopper ind i spillet, som det er... I løvenskab. Ja, ligesom det allerhøjeste, ikke? Og det er jo, altså, en nu snakker om de her gamle kinesere, som jeg omgår jo en del, og en af dem, jeg holder meget af, det er ham, der hedder Tai Ming, som virkelig er en af de, man skal have respekt for. Nej, men man skal ikke være bange for, at du skal frygte markedet, men det er jo ligesom, når du sejler, så frygter du jo reelt set også markedet, for du ved godt, at du er en lille spiller, og du kan blive blæst fuldstændig omkuld. Men du ved det, og derfor er det ikke betydeligt, at du ikke vil sejle og ikke tør sejle, men du ved bare, at du har med nogle kræfter at gøre, som du skal omgås med en stor respekt. Og det er markedskræfterne også, men du skal ikke skide bukserne og være bange og sætte dig hen og sige, ja, jeg tør ingenting, jeg vil ingenting. Men gå til den med altså ligesom dine øjne åbne, så du er klar over, hvad du er op imod. Og så kan man sige, hvis nu skal se, hvad for nogle selskaber, han skal vælge, så er der jo altså en helt hjemmeside, hvor I kan finde aktier, men han skal også lige tage lidt hensyn til skatteværket, fordi nu er det godt nok en pension, han har, men penge, men altså, han skal jo også helst være et sted, hvor der ikke er for meget, bliver stjålet for mange penge i udbytte, tilbageholdelse, skat og alt det der. Det er jo det, som vi har den omvendt af herhjemme, hvor skatteværket har foræret penge væk til højre venstre, men altså de her, kontoskatter, der bliver bundet, at man ikke ligesom får mistet for mange af dem, og som, så vidt jeg ved, at de bliver ikke godskrevet i din beskatning på de her pensionspælskatten. Mm. Tror jeg nok, men jeg er ikke ekspert. Der er jo ingen mennesker, der aner det, tror jeg. Vi har for længe siden skulle have haft en med, der har forstået med PAL, hvordan man i virkeligheden regner PAL ud. Altså pensionsafgiftsloven. Alt det, vi skal nå, Lars Svendsen, ja, inden vi måske lige pludselig ikke er her mere. Vi har super travlt. Lad os skynde os op videre. Så gå i gang. Godt. Ja. Så vidt svaret altså til Michael. Ja, Persson, har du noget at tilføje? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg vil også, men også det der med at kaste ikke det hele ud på en gang, fordi... Der kan jo komme spændende ting. I er rasende fornuftige, I to. Det er en fryd at være her i studiet med jer. Lars, han skriver ind. Hej, Rockwool Siver har været svag i et godt stykke tid. Hvad tænker I, og er den ved at være plukkemoden, eller er den overmoden, og skal den smides ud? Ja, Rockwool, skal vi starte med dig, Svendsen? Ja, jeg har den jo, jeg har købt på 15-25 eller sådan noget, og fået noget udbytte, 25 kroner udbytte. Eller andet, det er ikke så stort udbytte, man taler, men... Altså, jeg mener, at det er en aktie, der ikke bliver billig. Det er ligesom, Noah Symes, at det er virksomheder, der har et fantastisk fremtid, og jo mere du tror på alt det der grønne vanvid, jo bedre er det. Og det her, det er jo den bedste måde at ordne CO2 og alt det der på. Det er jo at spare på den energi, du bruger. Derfor er Rockwool, det er et, altså det er perfekt selskab, og der er jo Rockwool-fiber jo ikke det, du skal ønske at få ned i lungerne, men at det er altså en langsigtet vinder, så jeg kan ikke se, at den bliver meget billigere. Jeg mener, vi er på vej mod 2.000. Jeg kan ikke. Altså, hvis han skulle... det lyder som om, man har den. At selvfølgelig er det en lidt langsom aktie. Det er en lille aktie. Den bliver ikke handlet så meget. Selvom der er jo børsværdi på 35 milliarder, men altså, den bliver ikke handlet så meget. For det var aldrig et offentligt udbud. Det er sådan de aktier, der var spredt ud til højre og venstre, at der bliver handlet. Så køb og gem og køb æren, hvis du vil være med lang tid. Du kan jo få æren med en rabat på over 10%, og det er der slet ingen grund til. Ovenkøb i familien, jeg ved ikke, om det gælder almindelige mennesker også, kan man få ret til at ombytte A til B. Det er faktisk et system, man også har i Sverige. Mm. Altså, du går nedad i stemmeret, fordi B'erne er højere børskurs, det er mere børspapir. Og det ved jeg så ikke, om der bliver åbnet for, andre mennesker også kan. Men så på den måde, kan man sige, får du jo stemmeretsmæssigt set en dårligere vare, men du får prismæssigt set en bedre vare. Mm. Så altså, køb af. Det vil jeg gøre. Lars Persson, du har taget Rockwool-aktien frem på din skærm. Jeg ved ikke, om det er A eller B, vi ser der. Det er B'eren, jeg lige har taget frem i første omgang. Hvad siger den rent teknisk? Jamen altså, netop den er faldet tilbage. Den var ellers godt i gang efter et kedeligt efterår, og den kom slet ikke i gang hen over foråret, det er vinteren, hvor vi ellers markedet bullerede derudad. Så var det ligesom om, der var nogen, der tænkte, ej, nu skal Rockwool også have en tur der i april, maj måned, men det er ligesom fladet ud. Den er faldet tilbage, og meget mærkeligt, at den står helt stille. Og det er jo det, som Svendsen siger, der er ikke så meget omsætning i den, men jeg tænker også, det... Ja, det var en, man burde tage ind på bogen, fordi skulle der komme en nedjustering, så pyt, fordi altså, så går der noget tid igen, så skal vi bruge det. Altså, jeg forstår ikke helt den der, men nogle gange er det jo ikke alt, man forstår. Så jeg vil også overveje at købe ind i den. Rent teknisk ser den kedelig ud, men lige pludselig så er der nogen, der kan tage ved den, og det kan man jo se fra februar til september i 18, hvor den gik netop fra en 16 til 20, ikke? Eller til 28. Så hvad hedder det nu? Så der er der noget at komme efter, når der sker noget. Så vidt altså Rockwool-aktien. Vi tager imod spørgsmål hele den her time. Der er 10 minutter tilbage, sådan cirka. Du kan stadigvæk nå at være med, og spørgsmålet behøver ikke specifikt være om en enkelt aktie. Det kan også være sådan på mere, jeg var lige ved at sige, filosofisk niveau. Erik, han har skrevet herind sådan her. Folk, der ikke laver andet end at spekulere i markedet, er der alt for mange af. De er ikke til gavn for noget. Der er brug for folk, der kan og vil noget. Og jeg ved godt, de herrer, der ikke lægger noget decideret spørgsmål i, men sådan en kommentar, hvad synes I om den? Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Det er fuldstændig rigtigt, og banksektoren er også alt for stor. Det er jo en del af det der syndrom, og der er også alt for mange investeringsforeninger. Der er flere investeringsforeninger, og hvis du tager en Financial Times, der er almindelige aktier, de fortæller om, der er selvfølgelig, de har jo ikke alle aktier med, men det er der. Finanssektoren er alt for stor, ligesom den, offentlige sektor er det, og det kan vi også påstå som en slags offentlig sektor, for den er jo ejet af alle mulige, der ikke ejet af nogen, ikke? Der er ikke nogen, der bortset fra Danske Bank med AP Møller, så er der ikke rigtig nogen, der ejer en bank sådan rigtigt, vel? Så det er da rigtigt, og men altså, man må jo også lære at se, det er ikke betydet, at man ikke laver noget, der dur, men det betyder jo bare, at hvis en sektor er overdimensioneret, så er der jo et spild, og så vil det jo arbejde sig hen imod en nogle krak af nogen, der skal gå ned om og hjem og blive renset ud, og så går man nedad, ikke? Og det har jo været et af problemerne, at banksektoren, hvis vi nu lige tager den, de har jo tilbage fra 86, da fondsbørsreformen kom herhjemme, og det var nogle af det samme med andre i-lande, at så overtog banksektoren jo, børs, de gamle vekselerer os og børsmæler os, marked. Og derfor, men da de jo har nogle meget, meget dybe lommer, fordi de har fået en masse penge, som de ikke godt nok ikke selv ejer, men som de bare sidder og administrerer, en ene kapital, som man putter ind i det, jamen så får du jo den her situation, at du har nogle firmaer, som sådan set hvis vigtigste formål, det er at overleve og opfinde så mange omkostninger og dokumentere sit eget værd. Det er sådan det, der er problemet i det, så derfor, man siger på lang sigt, så vil der selvfølgelig blive en udrensning, og så vil den sektor få en normal størrelse igen, og den er jo også blevet blæst op, for nu er vi i gang med den her filosofiske foredrag, den er jo også blevet blæst op af, at vi i virkeligheden æder kursgevinster op. Altså, fordi hvis der er kursgevinst, så kan alle gå hen og fortælle, at de har tjent en formue, og de handler som tosset og så videre, og alle er glade, men i virkeligheden ejer vi jo stadigvæk bare en aktie af AP Møller, og nu er den så blevet, hvis det nu var den, der var sted, blevet meget, meget mere værd, eller Novo, som er 100 gange så meget værd, som den var for 40 år siden. Men i den forstand, så ejer vi jo stadigvæk bare en Novo-aktie, ikke? Så det er jo ligesom med den der, der har vi rigdom, vi drev det vidt, når vi bare får en offentlig vurdering tilstrækkeligt tit, som det var med huspriserne der i 60'erne. Nu er det så, aktiemarked, vi lever, og det er der et af fænomenerne, så ja, og vi er sandsynligvis også på vej mod en ny finansiel krise, og der skal rense ud med. Det kunne vi have gjort i 08, det valgte man ikke at gøre, fordi de myndigheder og politiske administratorer, vi har valgt, de er jo imod enhver form for forandring og tør ikke lave noget værdigt om. Derfor redde man helt lortet, og så lod man det gå i stykker nedefra. Og men Lars Svendsen, jeg ved godt, at du ikke er nogen stor fan af finansmarkedet. Aktiemarkedet, men du er ikke, at bankerne, det er ikke sådan lige, de ligger ikke dit hjerte så meget nær. Men nej. Er du ikke selv en af dem, der står og lever af og spekulerer i markedet, og en af dem, som Erik så skriver, der er alt for mange af? Jamen, nu er jo det et problem, at jeg kan jo ikke, jeg sidder jo ikke og har en stor indkapital, så jeg har 200 millioner, så om når året er gået, om jeg har et overskud på 4 millioner, det er så 2%, så vil det jo lyde fint, så har jeg fået min løn, ikke? Og hvis jeg kan jo så nøjes med 3/4, ikke, eller et eller andet, vil jeg gerne have, så ved jeg, at det kan holde mig. Så hvis jeg har tjent 5, er det fint, men det er jo stadigvæk kun en forrentning på 2,5%. Det har jeg jo ikke. Altså, hvis ikke vi kan sælge det der snot, vi laver hjemme i Aktieinfo, jamen så dør jeg jo af sult. Jeg er jo oppe mod markedet, fordi jeg har jo ikke en egenkapital, jeg kan sidde og malke. Og det er jo det, der er problemet med finanssektoren, at den har jo en egenkapital, de har samlet op, som de sidder og i virkeligheden for møbler væk. Men er du og Lars Persson også, lad os drage ham ind i samtalen, er I til gavn for noget, eller er der ikke brug for folk, som kan og vil, som I kan skrive? Jo, det mener jeg jo, altså fordi der er jo, altså, der er jo nogle mennesker, der er dygtige til at lave en terrasse eller bygge et hus og sådan noget, så vi er dygtige til ligesom at måske hjælpe folk med at pleje deres formue. Det er jo der, hvor vi er. Det jeg ligesom hører, han harcelerer over, det er jo dem, der siger, jamen, jeg sidder bare og trader hele dagen, og så overlever jeg på det. Men det var der jo også nogen, der gjorde i gamle dage. Udfordringen er bare, at de blev mange flere. Altså dengang Lav, han taler om det, hvor at vekselere var noget, der gik over med blød hat, og vi er tilbage i 30'erne. Høj hat, du. Ja, ja. Så var vi, så der var et lille udpluk i Københavnsområdet, måske lidt i Aarhusområdet. Men nu kan du jo sidde i Thisted, eller du kan sidde i Varde, eller du kan sidde på Langeland og trykke på knappen og være mange millionær på at sidde og daytrade, og det er jo fordi, at vi har brudt barriererne ned og sat andre folk, eller lavet andre folk komme til, og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om det er skidt eller godt, når man ødelægger et monopol, altså, og det er jo det, der er sket. Jamen, det er jo ikke noget forkert idé, at hvis der sidder en og tjener en formue på Langeland, det er jo fint, at ham inden gør det, eller hvor han sidder henne, eller trailer tom over i England. Det er jo det samme, han gør. Men det, der er galt, det er jo, hvis du har et marked, som bliver blæst for stort op, så finanssektoren bliver uforholdsmæssigt stor i forhold til realøkonomien. At der er for mange mennesker, der løber rundt og prøver på at snyde hinanden på finansmarkedet, eller skrive offentlige papir til hinanden, og for få, der laver et ærligt arbejde. Og det er der i det her land. Når de sidder og taler om regeringsgrundlag og alt muligt andet, der skal flere på arbejdsmarkedet, det største problem det er, at der er få, der laver noget ordentligt. Ja, men og det er jo fordi, vi har en forkvak, og det handler også om de priser og de aflønningsforhold, der er i økonomien, at hvis man fik bragt dem bedre på plads, så vil det selvfølgelig ville folk blive drevet over, og i dag er det jo bedre at være håndværker end at være økonom. Mm. Det er det, og så kan de jo løbe rundt og lave, så skal man jo lige huske alt det, når de taler om, folk ikke kan leve for det ene eller andet. Altså, så kan de jo lave sort penge ved siden af, at de kan bygge deres egen hus, eller deres far, eller, eller fætter. Og så, det kan de, det er sådan, verden fungerer. Det er det der, alle håndværker, de køber i gamle ruiner, og i løbet af ingen tid, så er det blevet til noget fantastisk. Jeg møder en kone, går rundt over i Silvan med et stort kloset under armen, så siger jeg, gad, når hun skal hjem og skrue det sammen der. Ja, ja, tak skal du have, det er do it yourself, hey. Og således, så fik vi altså lige varmet godt op under Lars Svendsen og Lars Persson her til sidst. Tusind tak for det spørgsmål, Erik. Som sagt, er I selvfølgelig velkommen til alle fredage at skrive spørgsmål ind til os, og vi svarer gerne på dem alle, også dem, der ikke sådan specifikt handler om konkrete aktier. Vi skal til at lukke ned, desværre tiden er gået, men Lars Svendsen og jeg, vi hopper i studiet, han er godt varmet op. Vi er eksistentielt krise resten af weekenden. vi laver lige en 10-minutters podcast, der handler om, hvad det er, der kommer til at ske i næste uge, i hvert fald alt det, vi ved på forhånd. De ting, der er meldt ud allerede, som vi ved, der sker i næste uge, som måske kan komme til at rode rundt med markerne. De her, Lars Persson og Lars Svendsen, tusind tak for en dejlig uge sammen med jer. Tak for et godt program. Tak til alle jer, der skrev ind og stillede gode spørgsmål, vi prøver at samle op i løbet af næste uge, og se, om vi kan svare på så mange som muligt. Her nu er der kun at ønske god dag.